سرت به جایش یک کساب می‌ریزم. حالا که رفتنی شدی سفر به خیل عزیزم، این آخرین خواهش من، مواظب خودت باش. اونی که جامو میگیره جوونی تو بذار باش، این آخرین خواهش من، مواظب خودت باش. اونی که جامو میگیره جوونی تو بذار باش. اسم منو جلوش نیار، بهونه ای نگیره، بهش بگو دوست دارم، بذار برات ببینه. عکس منو پاره بکن، یه وقتمو نبینه، خجالت از چشام نکش، که عاشقی همینه. دفتر خاطرات تو خلوتت بسوزون، یادت بده که کی بودی، به دلتم بفهمون. اگه یه روز منو دیدی بدود نیاد که دیدی، حتی اگه صدات زدم بدود نیاد شنیدی. اگه یه روز منو دیدی بدود نیاد که دیدی، حتی اگه صدات زدم بدود نیاد شنیدی. کی گفته نفیم میکنم واسه به تو حرومه، خوشبختی تو گل من همیشه آرزومه. این آخرین خواهش من، مواظب خودت باش. اونی که جامو میگیره جوونی تو بده.